olsa çabuk dönerim demiştin, üstüne basa basa. Aylar geçti senden bir haber alamadım. Unut dedim kalbime, olmadı unutamadım. Tadı yok eskisi gibi, huzur da vermiyor. Sevdiğim sokaklar tanıdık. Senden bir haber alamadım. Unut dedim.